Middernacht, het begin van vrijdag 3 september. Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1,5-meter-regel kan niet op 20 september worden losgelaten. Dat gebeurt op z'n vroegst 5 dagen later. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van de Telegraaf daarover. De reden is dat de wet ervoor moet worden veranderd. En dat lukt niet voor 20 september. Het hangt van de coronacijfers af of versoepelingen eind september ook echt doorgaan. Bij een verkeersongeluk in Spaans Baskenland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Op de snelweg botsten ze met hun auto op een vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagen was geladen met hooi dat in brand vloog. De 3 slachtoffers zijn jonge mannen van 19 en 20 jaar, 2 broers en een vriend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met zo'n 600 mensen die hulp krijgen om weg te komen uit Afghanistan. Het zijn vooral Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Ook staan er ongeveer 100 Afghanen op de lijst die voor Nederland of bijvoorbeeld de NAVO hebben gewerkt. Het Nationaal Rampenfonds heeft in totaal 2800 aanvragen binnengekregen van Limburgers die een gift van 1000 euro willen vanwege waterschade. De aanvragen konden tot 1 september worden ingediend. Omdat de respons in eerste instantie tegenviel, werden 2 weken geleden de criteria versoepeld. De giften worden betaald uit de opbrengst van de inzameling op Giro 777. Vleeswarenbedrijf Offerman uit Aalsmeer heeft jarenlang de houdbaarheidsdatum van producten opgerekt. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken van toezichthouder NVWA. Het bedrijf kwam in 2019 in het nieuws door een dodelijke listeria-besmetting en er vielen 6 doden. De NVWA had het bedrijf wel gewaarschuwd, maar greep verder niet in. Het weer. In het noorden nog veel bewolking. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode, vooral in het zuiden. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Herman Hertzberger is een van Nederlands belangrijkste architecten. Zijn bekendste gebouwen zijn het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht, het Chassé Theater in Breda, het Ministerie van Sociale Zaken en het gebouw van Centraal Beheer in Apeldoorn. Net zo belangrijk als zijn gebouwen zijn zijn gedachten. Hertzberger bouwt vanuit een visie op de samenleving. Hij wil de gebruikers niet beperken, maar juist de vrijheid geven. En het is dan ook logisch dat het boek over hem is geschreven door een socioloog, Christine Brinkgreve. Een boek over zijn werk en leven. De ruimte van Hertzberger, een portret, heet het boek. Herman Hertzberger, geboren in 1932, nog altijd aan het werk. En sommige van zijn bekende gebouwen staan inmiddels leeg, te vergaan. Andere zijn zelfs gesloopt. Maar de vragen die hem zijn hele werkende leven bezighielden zijn nu actueler dan ooit. Van wie is eigenlijk de publieke ruimte? Hoe bereik je vrijheid en geborgenheid tegelijk? En hoe leef je samen zonder je eigen identiteit eraan te geven? Herman Hertzberger, welkom. Fijn dat u gekomen bent. Oké. Hoe is uw bestaan op dit moment? Hoe zien uw dagen eruit? Heel normaal. En heel precies. Ik ben erg blij als ik volgens een vast patroon kan leven. Ja. Hoe is dat patroon? Nou, ik sta 's ochtends om 7:30 op. En ik ga 's avonds om 12:00, 12:30, ga ik slapen. En daartussen doe ik alles wat ik in mijn agenda heb staan. Is dat ook volgens een vast patroon? Is er nog een vaste tijd dat u naar uw kantoor loopt? Ja, ik doe mijn best om het zo ritmisch mogelijk te houden. Altijd zo gedaan? Altijd volgens een ritme leven? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Zit daar een gedachte achter dat een helderheid van leven ook een helderheid van denken geeft? Nou, dat is misschien een vorm van onzekerheid. Mensen die dus zich kunnen permitteren om zich het ene moment te bedrinken en een nacht door te gaan en het andere moment een dag in bed kunnen blijven. Dat kan ik me niet permitteren, nee. Het past ook bij uw bouwstijl, dat u goed ritmisch, ordentelijk leeft. Uw gebouwen zijn ook altijd helder. In al uw gebouwen zit een zekere mate van opgeruimdheid en helderheid, lichtheid. Ja, ik probeer inderdaad een ordening altijd te handhaven. Ja, dat is zo. Uw vrouw is een aantal jaar geleden overleden. Uw levenspartner is weg. Heeft dat veel verschil gemaakt in uw bestaan? Ja, dat heeft mij een heel nieuw, ander soort bestaan opgeleverd, ja. Wij waren een grote eenheid. En wij waren misschien, zou ik kunnen zeggen, zoals je een huwelijk voorstelt. En zoals dat niet vaak meer in de praktijk gebeurt. Want ik heb haar zo'n jaar of 60 naast mij gehad. Was het een goed huwelijk? Dat kun je denk ik wel zeggen, ja. Ja. Dat kun je denk ik nou echt met recht een goed huwelijk noemen. Waaruit bestaat een goed huwelijk? Dat je elkaar respecteert en dat je naar elkaar luistert. En dat je van elkaar ook weer allerlei ontvangt. Dat je elkaar aanvult, staat dat in het boek te lezen. Dat je elkaar aanvult, dus het is zo dat mijn vrouw ook vaak over mijn schouders keek naar mijn werk. En soms zei dat ze het wel goed vond en soms ook zei... Dat zou ik zo niet doen, dat zou ik anders doen. En dat was voor mij toch een belangrijke kritiek altijd. Daar luisterde u graag naar? Nou ja, niet altijd graag, maar wel met respect, ja, ja. U nam dingen van haar aan, in ieder geval? Absoluut, ja. Ja. En zij van mij... Weet u nog het moment dat jullie elkaar voor het eerst zagen? Was het liefde op het eerste gezicht? Ja, nou, dat was gewoon zoals dat in het algemeen gaat. Op een studentenfeestje. Ja, kom je op een ogenblik naast elkaar te zitten... en dan denk je, hé, dat is wel aardig. En wat was het dat ze deed waarvan je dacht, nou, dat is aardig? Nou ja, je raakt in gesprek met elkaar en toen... En toen vroeg ik haar wat voor muziek zij dus leuk vond. En in tegenstelling tot de meeste andere mensen... hield zij van klassieke muziek. En ik ook. En zij noemde toen iets. En toen dacht ik, nou zeg, kom nou, dat bestaat niet. Dat is precies wat mij ook dus... Hetzelfde stuk muziek. Was meteen een klik. En welk stuk was dat? Dat was een pianoconcert van Brahms. Ik bedoel, erger kun je je niet voorstellen. Huh? Het was helemaal niks van de Rolling Stones of wat er toen in die tijd in de mode was onder jonge mensen. En toen gingen we over kunst praten en toen bleken we, zoals dat dan heet, dezelfde smaak te hebben. En toen zijn we ook eens een keer samen op reis gegaan. Maar ja, als je daar een uur over wilt praten, dan kan dat. Want dat is natuurlijk allemaal niet zo glad gegaan als het nu lijkt. Maar... De korte versie is dit. De korte versie is dit, ja. Muziek is wel belangrijk. Er staat veel over in het boek. Ook over uw vader, die op een gegeven moment... ontdekte dat er een drukfout in een pianopartituur van Beethoven stond. Ja, mijn vader was een enorme muziekfan en hij was arts. En ik heb eigenlijk altijd gedacht dat hij toch liever muzikus had willen zijn. Maar om muzikus te zijn moet je dus natuurlijk... ofwel een instrument heel goed bespelen of... een goede stem hebben of componeren. En daar moet je dan wel hartstikke goed in zijn. Het vergt veel talent om het te redden. Je moet veel talent hebben. En ik ben toch een beetje ook in die richting opgevoed. Maar ik heb al snel gezien dat ik daar niet dat ik daar niet meer door moest gaan. Althans niet als vak. En op een bepaald moment heb ik die architectuur ontdekt. En dat was eigenlijk toch wel min of meer... ja, je zou dat toeval kunnen noemen. Mensen die mij meenamen en mij een huis lieten zien in Parijs... waarvan ik dacht, jeetje, als dat kan, dat wil ik ook. Huh? Dat je een ruimte kan creëren, dat je een gebouw kan dat dromen en neerzetten. Ja, dat moet je op een bepaald moment gewoon bewust worden. En ja, ik zeg toeval. Er moeten toch bepaalde dingen op een bepaald moment samenkomen. En dat bepaalt dan je lot. Wat zou dat geweest zijn? Want ik lees in het boek dat het niet makkelijk was om op te groeien met een vader met een oorlogstrauma. Maar dat de ouders wel de ruimte gaven om veel buiten te spelen, om veel op straat te zijn. Ja, maar dat heeft niks met dat oorlogstrauma te maken. Ik bedoel, ik heb gewoon fantastische ouders gehad. Die mij... Geen last gehad van het trauma op enige wijze? Ja, ik heb ook last gehad van het trauma. Maar het is niet zo dat je door dat trauma... naar buiten vlucht. Ineens getraumatiseerd wordt. Ik bedoel, dat kun je ook overwinnen. Dat kan je ook sterker maken. En bij mij heeft het mijn hele leven ook mede bepaald... wat ik in die oorlog heb meegemaakt. Maar het heeft me niet kapot gemaakt. In welke zin heeft het je leven bepaald? Nou ja, dat ik dus geleerd heb... hoe je ook matig kunt zijn, niet overmatig... En ik heb vooral geleerd wat het begrip vrijheid betekent. Ik heb in die oorlog gezien wat onvrijheid was. En je moet echt onvrijheid meegemaakt hebben... om goed te beseffen wat vrijheid eigenlijk is. En dat op waarde te schatten. En dat wou ik zeggen, om dat op waarde te kunnen schatten. Ja, ja. En je moet op een ogenblik te weinig te eten gehad hebben... om te beseffen hoeveel wij nu te eten hebben. En ja, dat maakt je toch evenwichtig op een ogenblik. En ik heb buiten gespeeld. We hadden een geweldig breed trottoir voor de deur... en allemaal buurjongetjes en meisjes. En dat is de plek waar je... verlost van je ouders en verlost van schooljuffrouwen en meneren. Ineens voor jezelf verantwoordelijk bent. En je weet dat je niet de stoep af mag. Maar op die stoep moet je voor jezelf zorgen. Ben je zelf verantwoordelijk. En dat is een geweldige opvoeding. Dat je thuis kan komen met kapotte knieën en je moeder... Altijd kapotte knieën, ja. Ja, ja. En dat, tegenwoordig wordt dan meteen iemand aansprakelijk gesteld daarvoor. Ja, dan hebben de tegels losgelegen of er was iets waardoor je gevallen was. En dat was dan de schuld van iemand. Dat was in die tijd niet zo. En ik heb ook geleerd om te kijken naar mensen van... kun je die vertrouwen of kun je die niet vertrouwen? Daar kun je in vergissen. Maar daar sta je dan op een ogenblik voor jezelf alleen voor. Zo was er dus hadden we een boeman in de straat. En daar was ik doodsbang voor. En daar vluchtte ik voor naar binnen, in het huis binnen... En toen kwam mijn vader er net aan en die zei, wat is er? En ik zei, ja, dat is een boeman. En hij ging naar buiten en ik heb hem niet meer teruggezien. Ik dacht, hij is door die boeman overmeesterd. En ik weet niet wat hij gedaan heeft. En toen ben ik dus toch voorzichtig naar buiten gegaan. En toen zag ik dat ze in druk gesprek waren. Kijk, dat zijn lessen. Dat zijn lessen die je krijgt in je leven. En ik heb nu ook een beetje rekenen en taal geleerd. Maar we hadden een tekenleraar, Piet Klaassen. En die ging met ons in werkkampen heette dat. Dan kwam nog dat werk niet veel terecht. Maar ik herinner me nog dat hij dus een spoor had uitgezet in het bos. En wij moesten dat spoor volgen. Maar opeens hield dat spoor op. Kijk, dat is het moment dat je leert, het leermoment. Wat ga je dan doen als het spoor ophoudt in het bos? Nou, dus wij waren aan onszelf overgeleverd, aan elkaar overgeleverd. En dat was helemaal niks, wat moesten we doen? En toen zagen we echt een oud mannetje zitten op een bankje. En die probeerden we te benaderen, maar die man die was stokdoof en die was niet aanspreekbaar. En die schokte weg. Toen dachten we, nou, we gaan er maar achteraan. En toen die kwam in een kroeg terecht. En die deed zijn kleren af en dat was die leraar. Die had zich vermomd. Kijk, dat zijn de levenslessen, dat zijn de lessen waarmee je dus in je leven verder komt. Het is mooi dat deze basale levenslessen van een kind dat speelt op straat allemaal gaan over vrijheid en verantwoordelijkheid. Precies, daar gaat het om. En dat in de gebouwen. Je kan een gebouw maken dat heel directief is voor de gebruiker. Dat je precies vertelt wat je moet doen. Of dat je eigenlijk al in een richting stuurt. Als een soort dwang bijna. Maar de gebouwen die jij hebt gebouwd door de jaren heen. Ik tutoieer inmiddels. Dat zijn allemaal gebouwen die de ruimte laten aan de gebruiker. Dat ideaal schemert overal wel doorheen. Ja, kijk, ik vind dat architecten die houden zich vooral bezig met de buitenkanten van gebouwen. Dat het er mooi uitziet. Dat het er mooi uitziet. En ze doen allemaal hun best om het nog mooier te maken dan dat andere gebouw en die andere gebouwen. En dat is toch wel een beetje treurig. Architecten zien zichzelf als kunstenaars die supergrote objecten maken. Ja, en die moeten natuurlijk weer een volgende opdracht hebben. Dus die hopen dat er dan die opdrachtgevers in hun dure auto's langsrijden en zeggen, kijk, zoiets wil ik hebben. Zoek even op wie was dat als architect. En ik zie toch dat als een ander vak. Een vak wat de taak heeft om op de een of andere manier sociaal te zijn en om iets voor de mensen te maken. En ja, dat is toch een beetje een ander vak. Het is ook een andere kijk op de sociale opgave van de architect. Een andere kijk op de samenleving zit daar misschien ook achter. Andere kijk op de samenleving. Nou ja, het is de ontdekking dat je als architect iets kunt doen. Iets kunt doen aan de samenleving. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar die flatgebouwen waarvan er duizenden gemaakt zijn met die galerijen die dus een meter breed zijn. Ja, dat zijn toch eigenlijk opbergsystemen voor mensen. En het is dat die mensen zo blij zijn dat ze eindelijk een huis hebben kunnen krijgen. Dat ze dat pikken. Maar dat is toch niet wat wij op grond van onze rijkdom, en dan bedoel ik niet alleen de financiële rijkdom, maar ook onze, laten we zeggen, culturele rijkdom, wat je zou verwachten van een woning. He? En die miserige balkonnetjes die er gemaakt worden, waar je dan nog de vuilniszak op kan neerzetten en als het mee zit nog net een stoel om naar buiten te zitten. Een balkon moet toch zo zijn dat je daar met je gezin en ook nog met je kinderen en liefst met je kleinkinderen samen een maaltijd kunt houden. Dat doen wij geregeld op mijn terras, want ik ben dan iemand die een huis heeft met een redelijk bemeten terras. En dat is werkelijk, zijn belangrijke dingen in het leven. Het is vaak wel zo dat je langs een wijk kan rijden of een gebouw en denken, hoe gaan we eigenlijk met mensen om? Opbergsysteem is wel mooi geformuleerd. Nou ja, kijk eens even. Architecten zien de mensen die hun werk bewonen en gebruiken niet als een vervulling, maar als een vervuiling. Een last. Iets dat in dat mooie gebouw moet. Ja, die verpesten mijn gebouw. He? Alsof ik een schilderij beklad. Of aan een beeldhouwwerk nog eens een keer zit te hakken. He? En dat is een groot misverstand. Die hele architectuur, dat is eigenlijk foute boel. Die toparchitecten, dat is eigenlijk gevaarlijk. Want die worden te groot, te veel geprezen. Nou, je mag mensen best prijzen als ze maar een beetje goede dingen doen. Huh? Ik bedoel, een dokter, een arts, die weet wat die doen moet. Die moet mensen beter maken. En die heeft geleerd dat hij geen onderscheid moet maken tussen mensen van verschillende soorten en verschillende kunnen. En wat dat betreft is een architect toch eigenlijk, ja, ik wil niet direct zeggen gewetenloos. Want het is toch wel een steekje los aan zijn geweten. En daar heeft natuurlijk de markteconomie heeft daar natuurlijk aan meegewerkt. We zijn natuurlijk allemaal gedreven in een hoek dat geld het allerbelangrijkste is en dat alles afgemeten wordt. Alle waarden worden afgemeten aan wat je ervoor kunt krijgen. Alles moet een prijskaartje en een bedrag hebben. Is het, als je ouder wordt als architect, tragisch om te zien dat gebouwen buiten gebruik vallen, gesloopt worden, leeg komen te staan, misschien half vergaan? Er wordt dan een nieuwe bestemming gezocht en soms niet gevonden. Hoe is dat eigenlijk om je nalatenschap langzaam voor een deel te zien verdwijnen? Nou ja, dat is buitengewoon vervelend. Laat ik maar het woord vervelend gebruiken. Dat is een mooi pijnlijk, onderkoeld woord. Pijnlijk ook. Huh? Dat gebeurt. Ik bedoel, dat heeft mij wel op het spoor gezet dat je dingen zo moet maken dat ze ook op andere manier gebruikt kunnen worden. En dat je dus, ja, op het ogenblik hebben we bijvoorbeeld veel te weinig woningen. En dat probleem lossen ze ook niet op, hoor. Denk dat maar niet. Dit wordt een regelrechte ramp. Die 1 miljoen woningen die de regering wil en bouwen. Aangezien mensen zich overal aan aanpassen, zullen ze zich hier ook wel weer aan aanpassen. Maar dat is geen culturele vooruitgang. Dat gezinnen met kinderen de grote stad uit moeten omdat ze daar geen woning meer kunnen krijgen. Dus wat zou er nou meer voor de hand liggen dan dat lege kantoorgebouwen, omdat men nu dus dankzij de digitale tijdperk kantoorgebouwen minder nodig, dat we die minder nodig hebben om daar woningen van te maken. Maar bedenk dat dan ook van tevoren. Bedenk dan ook wanneer je een kantoorgebouw gaat maken. Jongens, dit moet wel eens een keer ook een woningcomplex worden. Dat is een andere wijze van ontwerpen. Dat hoe is een wijze dat van ontwerpen. Niet 100% op de functie alleen gericht. Maar meer zoals een muziekinstrument te ontwerpen. Ik bedoel dat je een constructie moet maken die op verschillende manieren bespeeld kan worden. Zoals toen Les Paul de elektrische gitaar bedacht, hij zich niet kon vermoeden welke herrie er later uit zou kunnen komen. Ja, zoiets, ja. Dat kon hij niet voorzien. Hoe zit dat maar ja, je moet het eigenlijk wel realiseren. Dat er meer mogelijkheden zijn. Hoe zit dat met de gebouwen die je gebouwd hebt van bijvoorbeeld Centraal Beheer in Apeldoorn of nou het ministerie ja, zijn van Sociale we nu Zaken? We zijn al 5 jaar bezig om te kijken of we dat tot een woningbouwproject kunnen krijgen. En dat gaat lukken. Eerder ga ik niet dood. Ik wil dat meemaken. En dat is ook, toen we dat ontwierpen, hebben we dus, waren we dolblij dat we een opdracht kregen voor een kantoorgebouw, want een kantoorgebouw niet mijn favoriete opgave is. Maar goed, je bent blij dat je zo'n opdracht krijgt. En van meet af aan gedacht, we moeten ruimte-eenheden maken die ook voor andere dingen gebruikt kunnen worden. Daar ben ik altijd mee bezig geweest, met die gedachten. Een woord dat altijd valt bij die gebouwen is luciferdoosjes. Mensen zeggen dat je die gebouwen makkelijk kan verbeelden als je luciferdoosjes stapelt. Ja, dat heb ik dus gedaan. Ik heb ooit met luciferdoosjes... maar dat ging om iets anders. Dat ging om de configuratie. Hoe je dus woningen ten opzichte van elkaar beter zou kunnen neerzetten. Zodanig dat je meer privacy had en ook meer gemeenschappelijke mogelijken. En dat kon je het beste met luciferdoosjes gedaan. Uitgebeeld. Dat was een keer een... geen grap, maar dat was een simpele manier om iets uit te leggen. Een handigheidje was dat. Maar het idee luciferdoosje, als je zou ontwerpen meer in ruimte-eenheden... waar je nog verschillende kanten mee op kan, zoals je een muziekinstrument op verschillende manieren kunt bespelen, zodat er verschillende soorten muziek uitkomen. Ja, dat is wel wat ik altijd voor ogen heb gehouden. Als gebouwen in ongebruik raken, is het dan ook een gedachte die niet meer modieus is? Is het zo dat een bepaald gedachtegoed van de jaren 60 en 70 in onbruik is geraakt, dat we dat verloren zijn? Nou ja, daar is men niet echt zorgvuldig mee. Ik bedoel, je zou toch eigenlijk moeten bedenken dat denkbeelden, manieren van werken, ook als ze achteraf niet voor de eeuwigheid blijken te zijn, dat je die toch, al is het maar voor de geschiedenis, vastlegt. Hè? En laten we zeggen, vastlegt om te zien dat mensen in een bepaalde periode op die manier hebben gedacht. En niet dingen weggooit omdat ze op dit moment niet meer bruikbaar zijn. Ja, dat kun je met een stofzuiger doen die het niet meer doet. Daar kun je niks anders mee doen, want het blijft een stofzuiger. Maar dit is erfgoed omdat het ook cultureel erfgoed is. Ja, en het bovendien plaats inneemt in de stad en op het land. Maar ja, mensen willen graag iets nieuws. Dus die denken weg ermee en dan kunnen we weer iets heel moois bouwen wat uitdrukt... wat mijn firma wil of wat dan ook, wat mijn woningbouwvereniging wil. En dat is natuurlijk eigenlijk heel jammer. We zouden dus echt ook dus onzorgvuldigheid is ook dat je een heleboel materiaal weggooit, terwijl we daar toch heel zuinig mee zouden moeten zijn. Dus men wil dan nieuw. Terwijl je, met kleding ook. Ik bedoel, de mensen kopen kleding, laten zo'n pakket thuis bezorgen, maken het pakket open en zeggen, oh nee, dat is toch niet wat ik wil. En stuur het weer terug en het wordt weer, wat wordt ermee gedaan? Ze beweren dat ze het recyclen, maar daar heb ik mijn twijfels over. En dat is een vreemde samenleving. Dat kunnen we niet doorzetten. Het is een speelzuchtige samenleving. Daar moeten we echt mee stoppen. Het moeilijkste aan architect zijn ten opzichte van andere beroepen en disciplines lijkt me dat het om heel veel geld gaat. Dat je altijd met heel veel opdrachtgevers en commissies te maken hebt. En dat je dus de hele dag mensen moet overtuigen van een visie, een idee, een gedachte, een concept. Mensen die misschien andere belangen hebben of behoudend zijn of bang om iets raars te doen, om het verkeerd te doen. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe overtuig je mensen van je gelijk? Dat moet je ook leuk vinden. Wat is daar leuk aan? Je moet op een bepaald moment zo overtuigd zijn van wat je doet, dat je dat probeert. Je moet eerst zelf overtuigd zijn. Je moet eerst zelf zo overtuigd zijn dat je probeert anderen daar ook van te overtuigen. Ik bedoel, ik heb op een ogenblik, en dat was de eerste school die ik maakte, in de hal van die schoolhal, dat was op zichzelf eigenlijk al op dat moment nieuw. Want meestal waren scholen alleen maar van die gangen met lokalen erlangs. En dan heb ik op de een of andere manier in mijn hoofd gekregen dat ik daar dat je daar een podium zou moeten kunnen opbouwen. En toen dacht ik, als we nou eens een blok maken in het midden van 1,50 meter bij 1,50 meter... waarin je de elementen kon opbergen waarmee je een podium kunt maken. En dat vond ik toen een goed idee, dacht ik. En dat stelde ik voor aan het schoolbestuur. Ja, nee, maar in het midden van die ruimte, dat is toch zonde, dat staat in de weg. En ik heb dat doorgezet. En dat is heel veel moeite heeft me dat gekost. En hoe zet je dat door? Hoe gaat dat? Dat blok, dat wordt voor alles gebruikt. Alle mensen, kinderen zitten erop, die werken eraan. In de lunchtijd zetten ze daar de spullen neer. En dat blijkt het middelpunt van de school te worden. Nog zoiets in een andere school, in de volgende school die ik bouwde, heb ik bedacht dat je een soort van tribune-achtige trap zou kunnen maken, waarop kinderen kunnen kijken naar een stukje wat ze opvoeren, maar ook gewoon zouden kunnen zitten. Ja, nee, maar dat moeten we niet doen, want dan vallen ze af, die kinderen. Dus daar heb ik ook moeite mee gehad om dat voor elkaar te krijgen. Die mensen kenden dat niet. Die vonden dat eng. En dat is een fantastisch succes geworden. Er is nu geen school meer waar niet zo'n tribune-achtige trap. Of in ieder geval een centrale ruimte. Iedereen maakt dat. Dat blijkt gewoon een goede zet geweest te zijn. Maar hoe overtuig je mensen? Is dat een kwestie van pushen, doorzetten of charmeren? Het anders verwoorden? Nou, proberen te overtuigen waarom. Je moet wel weten waarom je iets doet. Je kunt niet zeggen, ja, ik doe dat omdat ik het mooi vind of omdat ik erin geloof. Je moet echt doordringen in de betekenis van iets wat je maakt. En dat moet je dan op een bepaald moment ook kunnen vertellen. En daarvoor moet je ook een beetje vooruitziende geest hebben, want je weet uiteindelijk niet wat er met zoiets gaat gebeuren. Dat moet in het gebruik, moet dat blijken. Huh? Dus je hoeft... En dat gaat ook niet altijd goed, hoor. Ik bedoel, het zijn natuurlijk altijd de voorbeelden die lukken, die dan verder in de wereld getoond worden. En dan mislukt natuurlijk ook een hoop. Het meest radicale dat je kan zeggen is dat scholen worden ontworpen voor de lesstof die er gegeven zal worden. Dat je het al zo ver invult dat als het ware de lesstof of de ideologie in het gebouw zit. En het tegenovergestelde is dat je het juist openlaat en de gebruikers zelf het gebouw mee laat ontwerpen. Ja, maar luister, er zijn twee manieren van onderwijs. Er is onderwijs in de zin van dat je de mensen klaarstoomt om in deze samenleving te kunnen werken. Dus die moeten alles weten wat ze dus tot een fatsoenlijke burger in onze samenleving maakt. En er is ook een onderwijsmanier om te zeggen, je gaat kijken wat er in die mensen zit. Wat die mensen in zich hebben. En dat ga je verder exploreren en dan exploiteren. En kijk eens, dan komen er heel andere soort mensen uit die misschien niet altijd direct passen in ons systeem, maar die misschien nieuwe dingen doen. En ik moet zeggen, en ik ben ook zo opgevoed. Ik herinner me dat ik dus in de keuken van mijn moeder mocht helpen met het koken. En dat ze dan niet tegen mij zei, je moet het zus doen en je moet het zo doen. Maar dat ik mocht een saus maken en dan moest ik maar bedenken wat ik daar in deed. En dan stonden allemaal potjes. En dan, die maakte ik open en dan proefde ik. En oh, dit is zoet. Nou, een beetje zoet erbij. Een beetje dit erbij. Nou, dat was niet te zeggen. Ja, wat moet ik nu doen om dit nog weer te redden? En dan kwam ik weer met een ander potje. Dus het was echt experimenteren met de mogelijkheden. En daarmee werken en kijken of je daar een resultaat mee kon behalen. En ik heb ook eens een keer een stoel gesloopt Want ik wilde een tafeltje maken. En ik heb van die stoel een tafel gemaakt. En mijn moeder stond dat toe. Daar ben ik er nog altijd. Ze leeft dan niet meer. Maar ik ben er, zolang ik leef, dankbaar voor dat ze dat heeft gedaan. Niet van die stoel afblijven. Dat is een mooi ding en zo. Het was geen mooie stoel. Als het een, echt een mooie... Als er iets wat stoel was geweest... Ja, dan had ze wel anders gepiet. Had ze wel wat kritiek gehad. Hè. Maar je moet... kinderen moet je uit hen halen wat erin zit. En niet het onderwijs helemaal zien als erin stoppen... wat je denkt dat erin gestopt moet worden. Uithalen in plaats van erin stoppen. Leren is natuurlijk ook een actief werkwoord en niet een passief werkwoord. In de zin dat jij leert, ik leer. Het is niet dat jij iemand anders... iets leert. Dat bestaat in de taal ook wel, maar het is niet dat je kennis in iemands hoofd kan rammen. Iemand moet dat zelf vergaren. Ja, dus dat daar, is, daar is vrijheid voor nodig. Dat is het verhaal wat ik van die leraar die ons liet verdwalen in het bos. Je moet er zelf proberen een situatie meester te worden en daar wat mee te doen. En dat heeft inderdaad met vrijheid en verantwoordelijkheid te maken. Dat zijn de twee woorden die ogenschijnlijk een beetje tegengesteld. Want vrijheid wordt vaak geïnterpreteerd als doe maar wat je wil... en maak er maar iets lolligs van. Maar vrijheid, heb ik ook geleerd... is natuurlijk ook aan bepaalde grenzen gebonden. Weet je waar je het begrip vrijheid kan zien? In het voetbalspel. Het voetbalspel heeft... bepaalde regels, heeft die mooie witte geverfde lijnen op het gras... en dan moet je binnen blijven. Je moet oppassen dat je niet buitenspel staat. En je moet elkaar niet onderuit halen. Maar op een bepaald moment gaat het erom dat je jezelf vrij loopt. En dat je vrij staat. Dat je jezelf losmaakt. Dat je jezelf losmaakt. En dat is de vrijheid. Dan hoor ik de reporter zeggen, hij loopt vrij... He, en omdat hij dan vanuit die vrijheid kan hij dan een mooie voorzet geven. Dat is het begrip vrijheid. Vrijheid heeft regels nodig. En het gaat erom hoe je met die regels omgaat. En daar binnen die regels je vrijheid vindt. Vrijheid, vrijheid zoals dat vaak geïnterpreteerd wordt... is als een overstroming, een tsunami... Maar vrijheid een rivier die buiten moet de oevers treedt. Hebben. Mag niet buiten de oevers treden. Ik vind het leuk dat je ook je moeder noemt. Omdat je in het boek zegt... mijn moeder was de rails. En dat ben ik pas later gaan waarderen. In ons gezin was mijn vader de locomotief. Was natuurlijk mijn vader was een soort van... hoe heet dat? Een ongebreideld raket die dus... allerlei kanten opvloog. Hij was heel erg intelligent. En ik heb mijn hele leven heb ik daarvan gedacht van ja, mijn vader, die intelligentie die heb ik niet. Hij had behalve intelligentie had hij natuurlijk een geweldig gevoel voor de dingen. En dat versterkt elkaar. En dat is voor mij mijn hele leven lang een voorbeeld geweest. Maar hij was maatschappelijk gezien was hij ongebreideld, ongeremd. En mijn moeder die was die kwam uit een net Hollands-Nederlands hervormd gezin. En die heeft hem op de rails gehouden. En die combinatie van die onmogelijke vader van me en die geweldige mogelijke moeder, die hebben dat is een evenwicht geweest. Misschien ook het evenwicht tussen een traditioneel Nederlandse en een traditioneel Joodse achtergrond. Ja, dat zal wel, ja. Ja. Dat kun je misschien wel zeggen, ja. Kijk, hoe meer invloeden je hebt van verschillende culturen, Hoe sterker dat tot een mengsel kan leiden... Waar je fantastische dingen mee kunt doen. Je eigen kinderen zijn ook allemaal creatieve beroepen gaan uitoefenen. Allemaal vormgevers, kunstenaars. Ja, Ja. Nou, en leerkrachten. Mijn twee dochters geven allebei les. En daar kan ik heel wat van leren. En nu ik op mijn leeftijd ben, is het heel duidelijk dat het stokje overgegeven is aan de volgende generatie. En zij zijn heel erg. Zij letten heel erg op mij nu. Of het goed gaat. Of het allemaal wel goed gaat. En dat waardeer ik heel erg, ja. We hebben het een beetje gehad over de gebouwen die je door de jaren heen hebt neergezet op heel veel verschillende plekken. Sommige van die gebouwen zijn opnieuw ontworpen, krijgen een andere bestemming. Maar ik denk dat ik je het meest recht zou doen door ook over de toekomst te praten. Een toekomst waar je misschien voor een groot deel niet meer bij zal zijn. Dat geldt voor iedereen, dat je meer toekomst niet zal meemaken dan wel. Maar er spelen een aantal dingen. Eén noemde je al, de woningnood die nu speelt. En het andere grote thema is klimaatverandering. Dat betekent dat er ontzettend veel van architecten gevraagd wordt op dit moment. Dat we de samenleving heel anders moeten gaan inrichten. En je zei eigenlijk al een paar dingen waarin je kritisch was op de huidige tijd. En een van de dingen die je zei is, die woningnood, die 1 miljoen woningen, die gaan er niet komen. Dat gaat nee, niet lukken. Gaan niet komen. Maar we hebben dus een Nooit meer slapen uitzending gehad. Nee, sorry. We hebben een zomergasten-uitzending gehad met Floris Alkemade. De Rijksarchitect. Rijksbouwmeester. En die zei iets heel verstandigs, waarvan ik eigenlijk niet begrijp waarom ik er niet opgekomen ben zelf. Je zegt, je moet niet het aantal woningen tellen, maar je moet kijken of die woningen door meerdere gezinnen of mensen bewoond kunnen worden. En ik heb een huis met in twee verdiepingen, dus met een bovenverdieping gehad toen ik met mijn vrouw daar leefde. En nu ik er alleen leef, heb ik alleen maar de begane grond nodig. En ik heb dus de verdieping, daar woont nu een zoon van mij. En als je alle woningen in Nederland zou gaan bekijken op hoe groot die zijn ten opzichte van het aantal mensen wat daar woont, dan kun je natuurlijk een heleboel mensen onderbrengen. Anders gezegd, wij moeten toch leren leven met kleinere woningen. Wij zijn gewend geraakt aan gigantische grote oppervlakten. En dat is niet helemaal niet nodig. Met de vergrijzing zullen er steeds meer mensen zijn die een heel groot huis bezet houden in een steeds kleinere hoeveelheid. Ja, maar je zou eens moeten gaan nagaan wat daar aan woningen uit zou kunnen komen. En zo goed als wonen eigenlijk een grondrecht van mensen zou moeten zijn, bij de rechten van de mens, bij wijze van spreken. Zo zou je dan ook mensen moeten kunnen verplichten. Zou je een wet voor moeten maken om, als ze een huis hebben wat groter is dan wat ze zelf nodig hebben, om daar dan ook, om dat zo te verbouwen dat er ook andere gezinnen in kunnen. En ik vind dat je architectuurstudenten zou moeten leren hoe kun je een beknopte, compacte woningen maken. En ja, hetzelfde geldt voor het grondgebruik. Want wij kunnen die 100.000 woningen per jaar wel blijven bouwen op die gezellige manier, zoals we dat nu doen met al die voortuintjes en die achtertuinen waar je leuk kunt barbecuen en zo. Maar daarmee is onze grond heel snel op. En je wil ook voor de natuur meer grond hebben. Ik heb net in de krant gelezen dat ze de boeren moeten onteigenen om meer natuur te maken en om uit het stikstofprobleem te komen. We moeten compacter bouwen. Niet alleen qua woningen, maar ook qua steden. En ik woon in een van de dichtstbevolkte buurten van Amsterdam, van Nederland. In de pijp. En eigenlijk ook van de hele wereld. En dat gaat heel goed. Zo dicht zouden wij moeten leren bouwen. En daar moet je de architecten in opleiding, moet je daar eigenlijk mee bezighouden. En die moeten daar oefeningen in maken. Dus en dan krijgen we ook weer straten terug. En niet die soort van gigantische leegte om die aparte bouwblokken. En dan krijgen we ook weer stoeptegels waar kinderen dus prachtige tekeningen op kunnen maken. En dan komt er een regenbui. En dan zijn die tekeningen weer weg. En dan de volgende dag beginnen ze weer opnieuw. Het gekke is natuurlijk mensen kopen een huis met z'n tweeën. Dan komen er kinderen bij, zijn ze met z'n vieren. Dan gaan ze uit elkaar. En dan hebben ze allebei een huis voor drie nodig. Omdat die kinderen om de zoveel dagen in dat huis zitten. Dan gaan die kinderen eruit en dan zijn er twee huizen voor twee. Maar dan komt een van de twee weer iemand tegen. Dan is dat weer een huis voor twee. En eigenlijk moet je dat als architect opvangen, dat daar wat flexibiliteit in zit. Ja, dat is nou precies waar ik het helemaal mee eens ben. Er zou veel meer flexibiliteit in die woningen moeten zitten. Maar die woningen, er is nog iets. En wij zitten ook met die woningbouw vreselijk op de individualiteit te letten. Wij zorgen dat mensen van elkaar gescheiden worden en in een soort van cocons wonen. Het gevolg is dat als iemand boven het hoofd van een ander een beetje stommelt, dat hij dan overlast bezorgt. Omdat je kent die mensen niet eens, en dan heb je die mensen weer met hun rotmuziek daarboven enzovoort. Terwijl je ook die woningen veel meer gemeenschappelijk zou kunnen maken. Ik wil nou niet direct pleiten. Niet voor een woongroep of zo, voor die toch? Woongroepen, dat is voor sommige mensen leuk, maar niet voor iedereen. Maar er moet veel meer gemeenschappelijkheid in. En er moet veel meer, op de een of andere manier kun je met je architectuur, met je organisatie van je woningen, veel meer begrip voor elkaar kweken en veel meer gemeenschappelijkheid maken. Dat is waar ik heel erg van overtuigd ben en waar ik ook allerlei voorbeelden en mogelijkheden voor proberen aan te dragen. De buurt die je net noemde, de pijp, er was een plan dat het uiteindelijk niet gered heeft in de jaren 60 om die helemaal te slopen en er een parkeergarage van te maken, van de hele wijk. Er is, als je nu door Amsterdam fietst langs de grachten, is het eigenlijk opvallend hoeveel ruimte er aan de auto wordt gegeven. Dat die autootjes allemaal parkeren langs die gracht. En die autootjes worden eigenlijk maar een uur per dag effectief gebruikt. En de rest van de tijd staan ze daar. Nou ja, er blijft dus helemaal geen trottoir meer over. Voor de mensen allemaal auto's. Ja, ik wil nog niet zeggen dat alle auto's de stad uit moeten. Maar ik weet eigenlijk niet goed wat ze in die stad allemaal doen. Het is niet effectief omgaan met de ruimte als je zoveel ruimte aan de auto geeft. Nee, maar daarvoor hoef je niet de hele pijp te slopen. Dat was destijds wel een gedachte die geleefd heeft. Kijk, die auto's, dat moet natuurlijk ook verminderen. Alles moet matigen en ook die auto's moeten waarschijnlijk. Die hoeven niet zo groot te zijn, die kunnen ook kleiner zijn. Maar dat zijn natuurlijk statussymbolen. En daar zitten we mee. Dat is niet mijn vak, daar ga ik verder niet op in. Dat is meer voor sociologen. Voor sociologen, planologen, stadsontwerpers. Maar dat verhaal van dat de pijp gesloopt moest worden, daar weet ik alles van. Want in mijn studietijd heb ik dus inderdaad van een hoogleraar, en dat was notabene de grote van Eesteren, die daar ook in geloofde. Van Eesteren was best een grote stedenbouwkundige, maar hij zag ook niet alles goed. Was een van zijn opgaven om in de pijp een grote groene ruimte te maken met flatgebouwen, wat ze uiteindelijk in de Bijlmer gedaan hebben. Met alle gevolgen van dien. En Ja, men had allemaal verhalen dat de fundering van die huizen niet goed zou zijn. En dat ze daarom weg moesten. En ze staan nu nog steeds. Hè? Net zo goed als ze in Rotterdam goede woningen slopen. Met een verhaal dat er meer menging van verschillende soorten mensen, zeg maar van verschillende rijkdommen moeten komen. En ja, je hebt soms als de indruk dat die mensen die ons regeren, die overheid, toch ook nog wel een lesje zou kunnen gebruiken. Soms lopen ze huizen gewoon omdat ze de bewoners weg willen hebben. Dat zegt niemand, nee, maar daar komt het wel op neer. Ik denk het. Dat was uiteindelijk op één stem na in de gemeenteraad dat plan voor de pijp het niet gehaald heeft. Als één raadslid een lekker band had gehad, dan was de pijp nu weg geweest. Nou ja, er komen natuurlijk nog altijd beroepsprocedures. Dus zo is het ook nog niet gelopen, maar het was nog best een kansrijk plan destijds. Ja, maar toen was natuurlijk toch een andere tijd. En toen keken ze anders tegen de dingen aan. Het was nog een tijd dat men... ik bedoel, dat wil ik niet helemaal afbreken. Het was een tijd dat men geloofde in woningen voor iedereen. En als je woningen voor iedereen gaat maken, dan worden dat vanzelf toch soberdere woningen. Dat was een tijd dat men toch in bepaalde idealen had. Nogmaals, ik ben blij dat het pijp niet gesloopt is. Maar men had wel idealen in die tijd. Meer dan nu misschien wel. Veel meer dan nu. Nu is men echt een beetje, toch wel een beetje de weg kwijt. Het wordt toch tijd dat we weer een minister krijgen van ruimtelijke ordening en van volkshuisvesting. Noem het dan voor mijn part geen volkshuisvesting meer. Maar geef het een wat aardigere naam. Maar het is toch ergens niet te geloven dat een zogenaamd goed georganiseerd land als Nederland, want noem eens een ander land wat beter georganiseerd zou zijn, dat die geen ministerie en geen beleid heeft hoe je onze beperkte ruimte en onze grote dichtheid, onze enorme grote dichtheid van mensen per ruimteeenheid, dat niet zorgvuldig wordt bestuurd en in een goede richting gestuurd wordt. Dat is toch eigenlijk niet te geloven. Dit is het grote vraagstuk van dit land. Hoe gaan we dit allemaal bolwerken? Al die ambities op zo'n klein stukje grond. Ja, we al hebben die geen mensen. Tijd, want we zijn bezig zoveel maanden om een kabinet te vormen. Dus we hebben geen tijd voor dat soort dingen. Voor dat soort kwesties. Hoe kijk je terug op een heel leven? Bouwen, nadenken over een samenleving, vormgeven. Het is natuurlijk ook iets wat je nog steeds doet. Dus waar je kennelijk altijd ook gewoon plezier in hebt gehouden. In de gang naar het kantoor, aan de tafel zitten, het tekenen, het denken. En uiteindelijk iets uit je handen laten rollen. Wat beklijft er na zoveel jaar dat werk doen? Nou ja, daar kan ik een uur over praten natuurlijk. Hè? Dus dat dingen meer duidelijk moeten zijn. Dat je niet dingen maakt. Ja, je maakt een stofzuiger of een koffiemachine om stof te zuigen of om koffie te zetten. Maar alles wat je bouwt, moet je bouwen voor talloze mogelijkheden waarvan je er een aantal kent en een aantal ook nog niet kent. Hè? En dichter en zorgvuldiger en meer op elementaire dingen gebaseerd. En niet als een soort van leuke, vrolijke kunstwerken vrij in de ruimte gezet. Er moet echt een nieuwe stedenbouw komen. Er moet echt op een hele nieuwe manier gedacht worden. Vind je het jammer om niet meer aan het begin daarvan te staan? Dat je op een leeftijd bent dat je niet meer dat helemaal in gang kan zetten en niet meer de jonge man bent die dat allemaal in gang kan dat zetten. Dat vind ik heel jammer. En daarom probeer ik toch in ieder geval nog zoveel mogelijk, zo opdringerig mogelijk te zijn om mijn mening overal waar men dat wil horen nog tot uiting te brengen. Om het 89 nog steeds af en toe je te laten horen. Ja. En gelden. Ja, ik doe mijn best en ik ben er nog. Vief, hoe zitten we in de tijd? Ze is in slaap gevallen. Dankjewel Herman Hertzberger dat je te gast wilde zijn. Het was echt een genoegen om naar je te luisteren. En ik noem nog even het mooie boek dat Christine Brinkgreven heeft geschreven. De ruimte van Herman Hertzberger. Een portret over leven en werk. Dankjewel. Architectuur als sociale opgave is de ondertitel. Heel toepasselijk. Dankjewel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. You see, I don't write ordinary love songs, 'cause I'm not romantic in their way. But I will prove you wrong, writing this in our home, while the dog is sleeping at my feet. I'll write about our life, exactly I'll describe how you were dancing for me. And I'll write about that time we were flying through the night just to get home. You, you and only you, you alone will do. You, you and only you, you help me get enough out of life just being you. Couch potato life, a blanket in a movie, that's how we got through winter nights. But I will keep you warm, I won't let this home cool up. Each other's guide through the hard times. I'll write about our life, exactly I'll describe how you were laughing at me. And I'll write about that time we were driving through the night just to get home. To you, to you and only you, just you alone will do. To you, to you and only you, you help me get enough. Ordinary love songs. NPO Radio 1.